بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد كيوم صحابة ولكوا كبندانا تسا الله تبارك وتعالى سما هيو نمفانو مبيقو نتوراة نإنجيل لكي لنقو نكوة يتشوكي نكوة يعسير مكافيري أمي واهيدي الله ولي ولي وميني ما وكتند مambo matendo mema msamaha na malipo makubwa mashia samaha kama huyu mshia mmoja anaitwa Atijani Samawi na kitabu chake chaitwa thumma hataitu kisha nikaongoka hakika jibiwa kwamba bali dhalalta bali umepotea ninacho kitabu kimoja bwana mmoja tu Khalid al-Asqalani amemjibu akamwambia bali dhalalta kitabu hiki matafsiriwa kwa Kiswahili hatimaye nimeongoka yeye ameeleza kwamba ah lakini pale wa'ada Allahu alladhina amanu wa'amilu salihati minhum min yabayani umesoma wapi na huu unasema min ya tabi'id min ya bayani aljins min ya bayani aljins amewaahidi Allah wale walioamini na wakatenda mema katika jinsi ya hao maswahaba jinsi ya maswahaba amewaahidi pepo na msamaha na pepo na ujira mkubwa maghfiratan wa ajran adhima. Watu wajue hizi ulumu za ala zinasaidia, usimtu asikudanganye danganye tu ovyo ovyo. Sasa hii ni Qur'ani ishatuthibitishia mapenzi baina yao. Jambo jingine kuhusu masahaba, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba masahaba wako katika daraja, hawako katika daraja moja, lakini wote wataingia peponi. Hao katika daraja moja kweli wamezidiana kwa fadhila. La yastawi minkum, Allah anawaambia khitabu inakuwa ni mwajahu ilayhi, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu lakini wa kullu wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Hawa lingani sawa miongoni mwenu nyinyi wale ambao walitoa mali zao kabla ya kufunguliwa Makka, kabla ya kutekwa Makka, na wakapigana kupigania dini ya Allah kabla ya hapo, hao ndio wenye daraja kubwa zaidi kuliko wale waliotoa baada ya kufunguliwa Makka na wakapigana baada ya hapo. Lakini na kila mmoja katika haya makundi mawili Allah amemwahidi al-husna. Husna ni nini? Mtume صلى الله عليه وسلم ametafsiri katika hadithi inda Muslim ile hadithi ya nadhar ila wajhi Allah al-Karim, akasema Mtume صلى الله عليه وسلم alipofasiri aya lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada katika surati Yunus akasema al-husna al-janna wa ziyada an-nadharu ila wajhi al-karim an-nadharu ila wajhi Allah kafasiri Mtume صلى الله عليه وسلم kwa al-husna ni al-janna wa kullan makundi yote haya mawili wa'ada Allahu al-husna Allah ameahidi pepo. Kuna watu walislimu kabla ya mwaka wa 8 hijiria, yani kabla ya fathu Makka. Wale wote ni katika watu bora kabisa, na walivitulia mali wakapigana, hawa ni watu bora kabisa, ubora wao ni mkubwa zaidi kuliko hawa waliokuja wakaslimu baada ya fathu Makka, maslamatul fathi, na waliokuja baada ya hapo. Hawa ni watu bora, lakini hawafikii hawa, lakini wote wameandaliwa pepo, wote ni watu wa peponi. Faradhiallahu anhum wa ardahum. Tumeelewana jamani? Wakati unavyokwenda kila ninavyominyana naona nazidiwa nguvu, maana kuna mambo mengi yanakuja huko mbele, lakini wakati ndio huu unakwenda sasa hivi na robo saa 9. Basi sisimame, acha tufanye ile moja. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa, labda nimalize na nukta hii, sisi tunachotakiwa msimamo wetu sisi dhidi juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam si ule msimamo wa Abdullah bin Saba al-Yahudi wa kutabara dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwakashif na kuwatukana, msimamo ambao umeshikwa na Ashia al-Ithna Ashariya, si msimamo ule. Msimamo wetu sisi ni msimamo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msimamo wa Qur'ani na msimamo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na msimamo wa watu wema hata katika ahlul bait akiwemo Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu warda. Qur'ani yatuambia wazi walladhina ja'u min ba'dihim, يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Na wale ambao wamekuja baada yao, yani waliokuja baada ya muhajirina na ansar, wewe na mimi na yule baba yako na baba yangu, babu yangu na babu yako, wote hao si katika muhajirina wala katika ansar. Na ukidai katika muhajirina na ansar, kadhabta wa rabbi al-Kaaba, kadhabta wa rabbi al-Kaaba, umesema urongo. Sisi hatuko, si watu wa karne hii wala karne ya baada yake, kabla yetu, kabla hivyo hivyo, si katika muhajirina wala katika ansar. Sasa wale waliokuja baada yao ambao ni sisi na wale wenzetu wengine ambao waliwaona maswahaba hawakumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao katika mwenendo wao ulivyo huo, wao wanasema Kiislamu, ewe Mola wetu, tusamehe sisi makosa yetu na ndugu zetu, yani wasamehe na ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Ndugu yako aliyotangulia katika imani ni nani wewe, kama si masahaba Mtume katika muhajirina na ansar? Ni yupi katika ndugu zako ambaye amekutangulia wewe katika imani? Wasamehe ya Rabbi, wala usijalie katika vifua vyetu, katika nyoyo zetu, chuki kwa wale ambao wameamini, tukawa tuna chuki sisi, tuna ghili. Usijalie hivyo ya Rabbi, kwa sababu ghili, kuwafanyia ghili hawa watu, wallahi ni halak, ni dhalalu mubin, na hakuna utakayemdhuru, utaidhuru mwenyewe nafsi yako. Ewe Mola wetu, hakika wewe ni mpole mno, mwingi wa huruma, lakini pia tulitakiwa tuwafuate, tufuate njia yao, kwa sababu ya yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Lakini pia katika mambo ya muhimu ni kuwatetea, tuwatetee masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, tusikubali wao kuvunjiwa heshima. Mtu akasimama tu akazungumza, ah, wajua Omar alifanya hivi na hivi na hivi, wamzungumza Omar nani wewe? Eh? Yaani kama vile jamaa mmoja sio kwa Samburu hapo, sio kwa Kinango, kwa jamaa mmoja tu Omar. Wewe zungumza Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, mkwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ameoa kwa binti wa Omar, sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mkwe wake Ali bin Abi Talib. Omar ameoa kwa Ali bin Abi Talib. Taadab, fayakuwa na adabu. Wazungumza kuhusu nani wewe? Wachilia mbali masala ya ukwe na kuingiliana kinasab, maathiri ya Umar, hebu soma historia ya Uislamu. Wakati gani Uislamu ulipata izza? Ni baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuasisi nguzo za Uislamu na misingi ya Uislamu na daula ya Kiislamu. Ni wakati gani Uislamu ulipata izza? Hakuna mfano wake kama wakati wa Umar. Miaka kumi ya Umar ni miaka kumi ya dhahabu katika daula ya Kiislamu, katika Uislamu hakuna mfano wake. Na katika wakati wake zile imperatoriyatani adhimatan al-Faris wal-Rum saqatata, ziliporomoka, ukasimama Uislamu, warayatul Islam turafrif. Katika zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hao ni rijali. Sasa mbona huna adabu na rijalu din? Wewe mwadhimisha Khomeini na Khamenei, ukimtaja Umar wamtaja kama vile kama jambazi fulani hivi, malak. Na sisi tumebaki wenyewe, unajua hawa hawana neno, hawana neno, hawa wenzetu fundishia, wana tatizo gani bwana? Wenyewe wajua Saudia Irani, yani kama vile suala la siasa, Saudia Irani, Saudia Irani. La, haulai kufar yasubuna ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yasubuna rijal ad-din, ma lak. Hili ni suala la dini, wewe unazungumza kitu gani? Wewe ukitukaniwa baba yako hapa sasa hivi utakuwa mkali, akitukanwa shekhe wako wewe utakupigana na watu. Kwa hiyo tukaniwa wanazuoni wetu, wanazuoni gani kumshinda Omar? Hivi kuna mwanachuoni hapa Afrika Mashariki amepita mshinda Omar? Hebu niambie, nitajieni mmoja tu. Sasa mbona hatuna ghera na dini yetu? Hatuna ghera na dini yetu, watu vijitu tu, eh? Matsusun, vitu vimepachikwa pachikwa kwenye Uislamu vinakuja kutuharibia dini yetu. Hili jambo halikubaliki. kama wewe utakubali, mimi sikubali. Siwezi kukubali. Natakufa katika jambo hili, katika kutetea ardhi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siwezi kukubali. Hata kama roho yangu itatoka, nini roho yangu? Watu washatoa roho zao kuupigania Uislamu. Ni lazima tuutetee Uislamu na tuwatetee wenye kuupigania Uislamu. Nikafe wapi sasa? Kwenye muziki? Kwenye nini? Kwenye siasa? Tutakufa kwenye haya. Nasalullah athabat. Allah tupe thabati mpaka tukutane na yeye. Lakini tuipigania hii dini. Hawa watu ni watu wametanguliza khair katika Uislamu. Tusikubali hata siku moja. Ukisikia mtu wako, jamaa yako amekuwa Shia, huyo ni adui. Muelimishe. Maana uadui wake ni mkubwa katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unajua mimi naishi naye kwa uzuri, tunakwenda vizuri tu mambo yetu. La, maadamu kwao kuna agenda ya siri ya kuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanaidhihirisha dhahiri shahid nyuma ya pazia la Ahlul Bait, hakuna urafiki baina yetu na wao. Sasa swali lingine la msingi, je, masahaba ni waadilifu? Masahaba ni waadilifu au si waadilifu? Kikwetu sisi tunasema masahaba ni waadilifu. Kwani uadilifu ni nini? Al-Imamu Sanaani katika kitabu chake Subul Salam Sharh ya Bulugh al-Marami yeye ameeleza kwamba kitabu watu wengi uko nacho, al-adlu huwa man ghalaba khayruhu sharruhu wa lam yujarrab alayhi i'timadu kadhib. Uadilifu, mtu muadilifu mpaka ambaye huyo hadha rajulun adil, kwa maana ya adil, huyo ni mtu muadilifu, ni yule ambaye ile khairi yake imeishinda shari yake, yani mambo yake mazuri ni mengi zaidi kuliko mabaya, na haijajaribiwa kwake yeye kusema uongo kwa makusudi. Huyo ndio mtu mwadilifu. Kwetu sisi tukisema mwadilifu si yule ambaye hakosei, kama anavyosema anavyodanganya Abdullah Nasir kwenye kitabu chake Shia na Sahaba, nimekuja nacho pia hapa kwamba kusema sunni wao waona kwamba maswahaba hakosei, sahaba hakosei, kadhib. Ahlu sunna wasemi namna hiyo. Na ukitaka kujua kwamba ahlu sunna wasemi hivyo, soma aya katika suratu Ala Imran 133, kuanzia 133 mpaka aya 136. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kimbilieni haraka kwenye msamaha utokao kwa Mola wenu na pepo ambazo mapana yake tu ni mfano kama vile mbingu na ardhi. Pepo hizi zimeandaliwa muttaqin, wenye kumcha Allah, wacha Mungu. Wacha Mungu, Allah anataja sifa zao sasa hapa. Alladhina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai, wale ambao hutoa wanapokuwa na wasaa na wanapokuwa na dhiki. Walkadhimina al-ghaidha, na wenye kuzuia ghadhab. Walafina anin nasi, na wenye kuwasamehe watu. Wallahu yuhibbu al-muhsinin, na Allah anawapenda wafanyao wema. Sifa za nani? Al-muttaqin. Walladhina, na wale ambao idha fa'alu fahishatan, wanapofanya fahisha. Fahisha ni fahisha katika moja ya maana zake ndani ya Qur'ani, fahisha ni zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Fahisha ni mtu kuoa ndoa za jahiliya, shighar, mut'a, au mtu kumuoa mke aliolewa na baba yake. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Fahisha ni liwaq. Soma sura mbalimbali za kaumu Lut. Fahisha. Sasa walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambao wanapotenda fahisha, uchafu, au dhalamu anfusahum, au wanapozidhulumu nafsi zao, kwa kabairu dhunubi au saghairu dhunubi, dhakaru Allah, wanamkumbuka Allah, fastaghfaru lidhunubihim, wakaomba msamaha kwa sababu ya dhambi zao. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, na hakuna anayesamehe dhambi illa Allah. Walam yusiru, hapo ndio mahali shahid, hakuna israr, walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun, na hawakuendelea kwa yale waliyoyafanya na hali ya kuwa wao wanajua. Ulaika, sasa watu hao ambao wamefanya fahisha, wamezulumu nafsi zao lakini wakamtaka msamaha Allah na wakawa hawakuendelea katika hayo madhambi, hao jazaohum maghfiratun min rabbihim, malipo yao, jazaa yao ni msamaha utokao kwa Mola wao. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, na pepo ambazo zinapita chini yake mito, zinapita chini yake mito. Khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin, bora ya malipo, bora ya malipo yenye kutenda ni hayo. Hayo ndio bora ya malipo hayo. Utaka malipo gani tena? Kwa hiyo huo ndio uadilifu, ni yule ambaye man ghalaba al-adlu huwa man ghalaba khairuhu sharrahu wa lam yujarrab alayhi i'timadu al-kadhib. Wa illa salimika yote, hakuna yote muadilifu hapa, kwa sababu mfanya madhambi. Omari kafanya hivi, Omari kafanya vile, Abubakari kafanya hivi, sawa. Lakini katika makosa ambayo yapo kwa masahaba ya kwa aina tano, mimi nimeagawa hapa katika ukurasa 48, kuna makosa ya aina tano. Twende haraka haraka kidogo. Hawa mashia wanapovunja uadilifu wa masahaba, kuna makosa ya aina tano ambayo tunaweza kuyataja yako kwao au wanayegemeza kwa masahaba. Kwanza, kuna makosa yamethibiti kuwa masahaba waliyefanya, lakini Allah tabarak wa taala akawa tayari amewasamehe na akatangaza msamaha wake katika Qur'an. Tutataja ushahidi na tulishautaja kabla ya hapo. Aina ya pili, kuna makosa yamethibiti kwa maswahaba wameyafanya, lakini kutokana na wingi wa matendo yao yale makosa yakamezwa na bahari ya mema yao, kama kiswa cha Hatib ibn Abi Balta'a kiko wazi, si ndivyo? Kadhalika, aina ya tatu ni makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya masahaba, lakini masahaba walitubu juu ya makosa hayo, kama matukio baadhi yao kuzini, mraatun ghamidiyya, kisa cha Ma'iz bin Malik, iko wazi habari zao. Aina ya nne ni makosa yamethibiti kwamba yamefanywa, lakini kutokana na jitihadi zao, jitihada wakafanya jitihadi katika makosa hayo na hawakujua kama ni makosa, kama tukio la Usama ibn Zaid alipomuua yule mtu baada ya kutamka shahada, Mtume SAW alimlaumu, ni kosa lile alifanya, lakini katika jitihadi yake ona huyu atamka hivi kwa sababu aogopa upanga, waona afa sasa, wacha nimchinje, akamchinje. Na kuna makosa ya kusingiziwa ambayo chanzo chake ni habari za uongo zilizotungwa na watu wenye chuki dhidi ya masahaba. Mfano wa habari hizi mashia wanazieneza sana na kuzitaja katika vitabu vyao kwa lengo la kuwapromosha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baadhi ya masahaba, kwa sala aina ya kwanza, kwamba baadhi ya masahaba walikimbia vitani, na unasema kwamba baadhi ya masahaba walikimbia vitani. Mayunga katika tafsiri yake na katika kitabu chake Zau la Sakifa, nimekuja nacho, nimekumbuka wasomee maneno hapa kidogo. Hapa sina subra. Tabii ni wasomee tu. Hebu tafute kitabu zao la Sakifa. Kipo. Hebu kitabu kidogo cha kishia cha Kiswahili. Mshia Mtanzania mzawa Kitanzania. Hiki hapa. Hiki kitabu cha Zao la Sakifa. Sio, unaona huku tulionyesha ilikuwa ni Omari Juma Mayunga, sio? Hiki hapa. Lakini baada kujua ushia vizuri akabadili jina ita Ali Juma Mayunga, kama alivyoeleza kwenye tafsiri yake Tafsiru al-Mubin, tafsiri yenye kubainisha. Anasema hivi, nimenukuu maneno yake kwenye ukurasa 49, nimeweka ndani ya box hapo. Asema, kumbuka katika madhambi makubwa ni mtu kukimbia vitani. Abu Bakari ni miongoni mwa hao waliokimbia, walimkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa bahati mwenyewe anajigamba kuwa ingawa alimkimbia Mtume, lakini yeye alikuwa wa kwanza kurudi kwa Mtume. Abu Bakari anasema kweli mimi nilikimbia, kimbia ndio kwanza kurudi. Mnafahamu? Lakini kukimbia ni dhambi kubwa, alikimbia alafu ndio akawa kwanza kurudi. Sasa anasema hivi, si haba. Maneno yapo kwenye. Si haba. Mawahabi angalau watampongeza sahaba Abu Bakari kwa ujasiri wake alioonyesha wazi wazi wa kukimbia, kumkimbia mtume akamwacha na akafanya bidii ya kuwa kwanza kurudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukurasa wa 74 wa kitabu zao la Sakifa. Mshia mzao wa Kitanzania, mwenye asili ya Kitanzania, mtu Tabora Mnyamwezi. Sizungumzii kwamba mshia muhindi, mshia muirani, au mashia wa Marekani wako Tanzania na wengine wako hapa Kenya. Maswahaba Abu Bakari alikimbia vitani, kisha sema kumbuka hawa ni maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao baadhi ya Waislamu wanaitakidi kuwa maswahaba wote ni waadilifu, ni safi. Qur'ani tukufu inasema kinyume na itikadi hiyo. Itikadi hiyo mawahabi na vibaraka wao walijue hili. Mpo? Sasa Shia akija kama hapa atawaangalia nyinyi mkoje. Mawahabi, nyinyi mkubali. Atapiga vita maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kutaka kujenga urafiki na nyinyi kwa jina la mawahabi. Sasa lakini hao wanaosema mawahabi, andika kitabu, atakashifu sahaba, sahaba wa wahabi. Hivi kuna sahaba wa wahabi? Kuna Abu Bakari huyo, huyo ndio wa mawahabi. Yupo? Ana maana gani kusema si haba mawahabi angalau watampongeza sahaba Abu Bakari? Ana maana gani? Anakusudia nini? Sasa kwanza hapa katika majibu yetu kuna nukta tatu. Imethibiti kwa habari ya yakini kuwa baadhi ya maswahaba walikimbia vitani katika vita vya Uhud. Lakini pia ifahamike kwamba huyo Allah aliyekosewa katika hivyo, hao waliokimbia katika vita vya Uhud, Allah si alikosewa? Allah alitangaza msamaha wake. Hii ni nukta ya kwanza. Aliposema innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'an innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. آية 155 سورة آل عمران. حقيقة والي وليوكمبيا ميونغوني مينو سيكو يلبوكتانا مكون دي مويلي وإسلامنا مكافيري شيطان دي ألي وتلزيشا وسباب يبعاذ يمكوسا وليوفانيا ما الله أمكوش وسبه. نسيكو الله ndiye aliyekosewa na ndiye yeye kasamehe, wewe kuhusu nini? Mara nyingi kinizungumza kwenye nukta hii na usema hivi, kwani watu wapigana kwa ajili ya babako? Ingekuwa mpigania babako hapo kweli, lakini watu wampigania Allah subhanahu wa ta'ala, wataka ajiri kwake. Ubinadamu uliwaingia wakapatwa na hofu wakakimbia, kwa sababu wao si masumun. Lakini walaqad afa Allahu ولقد عفى الله عنهم. Hivi kuna maneno mengine zaidi ya haya? Kuna maneno ya kufuta haya? Mpaka leo apatikane mtu kama huyu aandike sahaba alikimbia, mawahabi walijua hilo? Walijua ile vipi? Mimi sielewi hapa. Hii aya hajaiona huyu. Lakini ndio yale makosa ambayo masahaba waliyofanya wakasamehewa, bado wao wanayatangaza tu. Wanayatangaza tu. Lengo lao ni nini? Nukta ya pili ni kuhusu nukuu aliyonukuu mzee Mayunga hapo kwamba Abu Bakar amekimbia vitani kisha akasema kuwa yeye ni wa kwanza kurudi kwa mtume, kisha akasema tazama Zadul Maadi ukurasa wa 204. Katika nukta hii ya pili majibu yetu yatakuwa kama ifuatavyo. Kwanza, huyu mzee amekiuka utaratibu na nidhamu ya kunukuu riwaya iliyowekwa na wanawazuoni. Tatizo hili limewakumba mashia wengi, wakiwemo watu wengi wakiwemo mashia, wameshindwa kujua wapi riwaya zinanukuliwa. Kutojua hilo limewapelekea kunukuu riwaya katika kile kitabu wanachokiona cha Ahlusunna bila kujua, je, ni kitabu hicho ni kitabu cha masadir ani masadir, yani vitabu vya asili za riwaya au la. Zadul Maadi si masdar, miongoni mwa masadir zinazotegemewa mbele ya Ahlusunna wal Jamaa, ni kitabu kinachoeleza mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo mengi, Hivyo mtunzi wa kitabu hicho ananukuu riwaya kutoka katika vitabu tofauti tofauti vya riwaya kwa ajili ya kukamilisha maudhui ya kitabu chake. Sasa ni kosa kunukuu riwaya aliyotaja mtunzi katika kitabu chake bila ya kurudi aliponukuu kule kwenye asli. Kuna sababu zinapelekea katika hilo, nimezitaja hapo. Kosa la pili ni usahihi wa kisahiki na riwaya hii ya kwamba Abubakar alikimbia. Riwaya hii iliyotajwa katika Zadul Ma'ad imepokelewa na wanawachuoni tisa katika vitabu vyao. Ibn Sa'd katika Tabaqat, Abu Daud At-Tayalisi katika Musnad yake ametaja, Ibn Al-Bazzari katika Musnad, At-Tabarani katika Al-Awail na Al-Hakim katika Al-Mustadrak, Abu Nu'aym katika vitabu vyake viwili Hilyatul Awliya na Ma'rifatu As-Sahaba vile vile, na Al-Imam Al-Baihaqi katika Dalailun Nubuwa na Ibn Asakir katika Tarikh ya Dimashq wametaja riwaya hizi. Wanawachuoni wote hao wameipokea riwaya hii katika vitabu vyao kwa sanadi zao, lakini kibaya ni kwamba sanadi zao zote zinarudi kupitia kwa Ishaq bin Yahya bin Talha ibn Ubaidillah At-Taymi. Bwana huyu wameafikiana wanawachuoni wote wa hadithi juu ya udhaifu wake. Imamu Al-Hakim walipojaribu kuisahisha riwaya hii, Imamu Al-Dhahabi anamkosoa na kumwambia Ishaq ni mtu matruk, hadithi zake ni munkar na mdhaifu mno. Kiufupi, hadithi aliyotaja mzee Mayunga ni hadithi dhaifu. Nukta ya tatu ni kuhusu kauli ya ushabiki, kishabiki iliyotolewa na mzee Mayunga kwamba sahaba maswahaba mawahabi angalau watampongeza swahaba Abubakari, na mfano maneno kama haya mawahabi wajue na vibaraka wao. Haya ni maneno ya kijazba ambayo hayana maana yoyote. Kosa la aina ya pili ambalo nimelitaja katika makosa yaliyotokeza ni kosa la sahaba Hatib bin Abi Balta'a radhiyallahu anhu. Nafahamu nini Hatib bin Abi Balta'a? Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumzia habari za kuwavamia watu wa Makka, yeye akachukua ile maneno akaandika barua akampa mwanamke kwamba ipeleke Makka, wakawapa taarifa. Akampa barua ile mwanamke yule, akaikunja akaitia katika nywele zake, akapanda safari yake mnyama wake kwenda zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Ali bin Abi Talib na wenzake, mfuateni, kuna dhaina, kuna mwanamke mahali fulani msafiri, ana barua ileteni. Wale wakamfuata, habari zake zinafahamika. Wakamkamata yule mwanamke, wakamlazimisha atoe barua, anakwepa kwepa, Ali akatoa maneno makali mpaka akaitoa ile barua. Ikaletwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume amekaa na masahaba zake sasa. Barua yasomwa mbele yake. Hatib yuko hapa. Mtume amuuliza Hatib, kwa nini umefanya maneno haya, umefanya hivi ewe Hatib? Hatib anamwambia Mtume, ya Rasulullah, la ta'jal alayya. Inni kuntu mra'an mulsaqan fi Quraysh wa lam akun fi min anfusiha. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. أكدتتي بن حاطب ابن أبي بلتعة ابن أبي بلتعة ألفما لزم أنواك صلى الله عليه وسلم سيما أما إنه قد صدق فلا تقول له إلا خيرا. Hakika yeye amesema kweli, msimseme lolote isipokuwa kheri, kwa sababu watu walishaanza nafiki tumuue huyo. Kwa hiyo anasema maneno haya, Mtume sala salam akawa anamtetea, anasema innahu qad shahida badra, hakika yeye amehudhuria vita vya Badri. Wama yudrik, jambo gani limekufahamisha wewe? La'alla Allah tala ala man shahida badra, huenda hakika Allah amewatokezea wale walioshuhudia Badri. Faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, fanyeni mtakavyo nimeshawasameheni. Hatib bin Abi Balta apona pale, kwa sababu watu walikuwa tayari wataka kumwinda muue. Leo wewe uchukue habari, tumekaa tu vikao vyetu, sisi si makafiri na upande mwingine, labda madrasa hii na madrasa hii kuna kupishana kidogo, tukakaa tuzungumza hapa, atoka mmoja wetu aende kueleza, wajua bwana kule katika madrasa hii watu wamekaa wasema hivi hivi, akija tumwambia wewe mnafiki. Mnafiki, mnafiki mkubwa wewe, chukua habari zako kupeleka kule. Sasa huyu achukua habari za Mtume sallallahu alayhi wasallam apeleka kwa kina Abu Jahl, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amtetea, na sababu ya kumtetea innahu shahida Badra. Kwa hiyo hii dhambi yake hii sayi alifanya hii ni maghmur fi bahri hasanatihi. Huu ndio utaratibu wa Ahli Sunna wal Jamaa wanapotaamala na mambo kama haya. Kosa la aina ya tatu ni kwamba watu walikosea kweli, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe. Kaebi nani Mais bin Malik alizini, afala Allahu wa iyyakum, alipoleta tauba Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena tauba yenyewe ni tauba, na alijileta mwenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akapigwa mawe mpaka akafa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laqad taba taubatan law qusimat baina ummatin lawasi'atuhu, ametubu toba ambayo lau ingejawanywa baina ya umma basi ingewaenea wao. Ni hadithun sahihun, wamehitaja wanawachuoni wa hadithi, hadithi sahihi haina shaka ndani yake. Mtu amefanya zina lakini tauba yake aliyotubu, sasa wewe unasema maizi kazini bwana, kuna adabu? Kuna adabu kabisa, huyu kashatubu. Kadhalika katika makosa ambayo ni makosa aina ya nne ni jitihada za masahaba, kama aliyofanya Usama. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia ya Usama, akataltahu baada ma qala la ilaha illa Allah, lakini hakuna hata mmoja aliyesema Usama alikufuru, na wala si katika, bali wao wanamtukuza Usama ibn Zaid, na sisi pia tunamtukuza Usama ibn Zaid. Na kosa hili kalifanya kwa sababu wao si maasumu. Lakini mingine katika makosa aina ya tano ni ukosefu wa adabu kwa maswahaba. Nilisahau kwenye tafsiri ya Al-Mubini ya Mayunga, lakini katika tafsiri yake, hebu sikilizeni, na nitasoma hapa kwa kurasa wa 56. Katika kurasa wa, katika tafsiri yake Omar Juma Mayunga, ambaye mwenyewe anajiita Ali tafsiri ya Kiswahili, ukurasa wa 220 kwa chapa mpya, anasema wasifu wa Omar. Sijakuona kama ni Omar jamaa mmoja tulikuwa Mombasa. Ni Umar ibn Khattab. Anasema baba yake ni Al-Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Riza ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Mama yake ni Hantama binti Hashim ibn bin Mughira ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum. Suhak Mhabeshi alikuwa mtumwa wa Abdul Muttalib akichunga ngamia. Naufal bin Hashim akazini naye, akazaliwa Khattabi baba yake Umar, kwa maana baba yake Umar ni mwana wa zinaa. Unafahamu? Baada ya Khattabi, baadaye Khattabi alipobalege akazini na Sahaki tena, yule yule mtumwa aliyezini na baba yake akazaliwa yeye naye akazini naye, akazaa mtoto wa kike ambaye kwa aibu akamfunga katika kitambaa akamtupa njiani, akamtupa njiani. Khattabi alizini na huyo mtu, huyo mtumwa huyo ambaye baba yake mwenye alizini naye. Baada ya kuzini naye huyo mtoto akazaliwa wa kike, yule kwa aibu akamtupa. Anaendelea, Hashim bin Mughira akamuokoa na akamlea akamuita Hantama. Alipobeleba lege Hantama, Khattabi akampenda akamposa kwa Hashim bin Mughira akamuoza, akazaliwa Umar bin Khattabi. Kwa hiyo Khattabi akawa baba na babu na mjomba wa Umar, na Hantama akawa mama na dada na shangazi wa Umar. Zingatia sana hili. Sasa haya umetoa wapi wewe? Omar Mayunga asema tazama Biharul Anwar, yani kitabu cha kishia, kwamba hayo ukiyataka tazama Biharul Anwar juzuu ya 31 ukurasa wa 99 mpaka 100, alafu akataja vitabu vingine vya kishia. Na kweli kwenye Biharul Anwar amemtukana Umar kwa kusema hivyo. Mnanielewa ninachokizungumza? Sasa ni watu wanaunda matusi machafu dhidi ya maswahaba, alafu sema hawa mashia bwana wajua hawana neno, hawana neno, hao ni watu tu. Mayahudi waogopa Irani, Mayahudi waogopa. Alifanya nini? Siku zote Irani yupo na Myahudi waonea wa Palestina wale pale. Alimpiga lini Mfilistini? Alimpiga lini Myahudi? Maneno tu, chokochoko tu, propaganda tu za kipumbavu, kwa sababu umesikia tu kwenye CNN, umesoma wakati umeona katika Al Jazeera, umeona katika kanatu Safa, umeona si wapi. Acha ujinga, hawa watu kufar yasubuna ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila khajal, faqubhan liman kana muayidan lahum wa nasiran lahum. Lakini sasa ukimtazama Umar, namalizia sasa, nalazimika kulazimika kumaliza kinguvu nguvu kwa sababu wakati umekwisha. Ukija ukimsoma Ali bin Abi Talib katika Nahjul Balagha anasema hivi, nasoma maneno, laqad ra'aytu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama ara ahadan yushbihuhum, fama ara ahadan yushbihuhum minkum, لقد كانوا يسبحون شعفا غبرا قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومهدوا تبل تبل بل يبل وضم عين معداه وين متعدي وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما ذا ضم احتملا سمع يفزيو من لامية ابن مالك سيو كن لامية ابن مالك وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا ويندر ذا كسر ندر نقول إيه متعدي كسب يكون لازم يكون فعلى أن يكون كما شد كما في حن يحن كذا المضاعف لازما كحن طال حن يحن بل يبل حتى تبل جيوبهم سو حتى تبل حتى تبل جيوبهم لكون أجوا كما لم يندك وفتح كم من ساوة هي ضمة هي هاي maana yake ni nini mtasoma huko sema narekodiwa sasa hapa tabii tusome hakika nimewaona maswahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam simuoni yeyote kati yenu anayeshabihiana nao awaambia wale watu wake wafuasi wake kusanya jeshi asema mimi maswahaba wa Muhammad nimewaona lakini kitazama hapa simuoni yeyote anayefanana na maswahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu wa ardahu Ali ibn Abi Talib yasema neno haya wao walikuwa akaeleza sifa zao namna walivyokuwa kiswali akitajwa Allah macho yao yanabugujikwa na machozi mpaka yanatotesha lisani za kanzu zao hizi ndio juyubu kama alivyoambiwa Musa alayhisalam wadkhil yadaka fi jaybik ingiza mkono wako katika lisani ya kanzu yako takhruj bayda kwa jaybini kwa hiyo hatta tabulla juyubahum wanalia mpaka hizi sehemu zinatota ndio sifa ya muumini انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون هاو ndivyo walivyo masahaba wa mtume na hivi ndivyo alivyoona Ali ibn Abi Talib sio huyu mshia mayunga na wenzake lakini kuna mambo makubwa zaidi waliyofanya mashia si kwa masahaba tu bali kwa maimamu mfano daula safawia ilipofanikiwa manake asili ya mji wa Irani kutoka juu mpaka chini wote ilikuwa ni mji wa Shafi'ia mpaka iliposimama Safavid Empire walivamia Iran wakaua tuliandika haya kwenye kitabu chetu hiki Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait tukataja kuhusiana na dola Safawia na mambo waliyofanya lakini walipoingia Baghdad walikwenda kwenye kaburi la Abu Hanifa wakalifukua wakazika mbwa katika kaburi lake haya amezungumza mwenye al-anwaru al-nu'maniya katika saini kwamba ni kweli ash-shah abbas as-safawi alifanya hivyo wenyewe namuita the great wakati huo daula uthmaniya aliyekuwa mtawala wakati ule ni salim al-awwal kisha mtoto wake suleiman khan ibn salim al-awwal ilibidi aitishe bunge la istanbul na maulama na makadhi na majimedari wa kivita wakakusanyika wakapeleka jeshi Iraq kwa ajili ya kupambana na Safavid Empire wakati huo Venetia ilikuwa imezingirwa wanataka kuikomboa ilibidi waache jihadi ikaathirika Ulaya Safawia wakaanza kuleta matatizo huko kuna mmoja alikuwa anawachuone anasema Mfaransa mmoja anasema lau kama sio Safawia dola ya kishia Safawia basi ingekuwa sisi Ufaransa Uingereza na wapi tunaisoma Qur'ani kama wanavyosoma wa Algeria. Lakini jamaa umetuokoa sana. Wakati sisi tunapemba dola Ottoman Empire yapambana na wale mushrikun al-kufar wakaja huku Safawia mashia 12 na wanawachoni wao ndio hawa kina Muhammad Baqir al-Majlisi kina Ni'matullah al-Jazairi kina al-Fayd al-Kashani mwenye tafsiri safi na wengineo na wao wakishirikiana watawala wao wakao wanawaua ahlu sunna katika miji ya Baghdadi huko Mashhadi, huko Ahwazi, wapi wapi, ndani ya Irani na nje ya Irani, ilibidi kule watu wasimamishe, warudi wapambane na hao. Lakini asili Irani haikuwa ya Mashia. Sasa ni watu ambao la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma. Jamani, maneno ni mengi sana, lakini sasa wakati hakuna. Mimi nataka niishie hapa, lakini najua kwamba wakati hakuna, na najua mna maswali mengi sana, lakini mimi namtanguliza yule ambaye ni Shia atangulie aulize, je, hayo niliyosema ni ya kweli au uongo? Kama yupo fursa apewe, mimi niko wazi mafutu, hakuna kubanabana kwamba ili usiulize, ili usitoe katika mada tu. Haya niliyosema haya yote ni ya kweli. Ya pili hasa kwa mashia wapewa nafasi kama wao na wengineo. Wallahu ta'ala a'lam.